Fernando, Marta, then I'm packed by you and Miss Heath. Can have a young I should spell the onderste note kort. Lichthartig, lichtzinnig. Lichtzinnig. Kap. Altijd in tempo, hè? Die aanschot van koperblazen straat moet in tempo blijven. Je moet er niet voor dat licht te laat. Thank you.